Մենք նպատակ ունենք ներկայացնելու ամբողջական Հայաստանի մշակույթը, այսինքն մենք չենք առանձնացնում ինչ-որ, այո, եւ պետք է ասենք, որ յուրաքանչյուր երկ, որը ստեղծվել է Մուշում, Հայաստանն է ներկայացնում եւ այնտեղ Հայաստան է, այսինքն անվանումը այնպես չի, որովհետեւ անմիջապես մտածում ենք, որ պիտի կապված լինի մեր տեսակի հետ, իսկ հայի տեսակը, եթե հարցնեք, ես պիտի ասեմ, ինքը արարող տեսակ է, իսկ արարման հարցում հողի հետ կապված անմիջապես գութանակապ ունի։ Մենք գութաներկեր ունենք տարբեր շրջանների, Լոռից սկսած մինչև որտեղ ասես, մինչև Խարբեր, մինչև բոլոր շրջանները Հայաստանի, Արցախում ունենք գութաներկ, մեր տեսակի հետ կապ ունի գութանը, եւ որոշեցինք, որ գութան պետք է լինի եւ մենք փորձենք մնալ մեր տեսակի մեջ, արարող տեսակի մեջ, մաքուր տեսակի մեջ։ Կարծում եմ, որ Սիրուն անունը նաեւ այդպես եղավ, որ գաղափարական է։ Մենք սկսում ենք մեր փառատոնը ամենտեղ, սկսում ենք Կոմիտաս վարդապետի ձայնով, Լոռվա գութաներկով, հետո մենք բոլորս միասին բարի լուսո էլի գութաներկ ենք երկում, այնպես որ նաեւ դա ինչ որտեղ կարևոր ազդակ է, որ մենք մնանք մեր տեսակի մեջ, մենք դուրս չգանք մեր տեսակից, հայը եթե արարելու տեսակից դուրս եկավ, արդեն ինքը անհասկանալի է դառնում։ Սա փառատոնի նպատակը կարելի է համարել։ Փառատոնի նպատակը եւ անվանումը եւ ամեն ինչ իրար հետ կապ ունի, այսինքն մենք գաղափարական ենք աշխատում, մենք մեր նպատակը հայտարարել ենք՝ պահել, պահպանել, ինչ չէ նաեւ պարտադիր տարածել մատաղ սերնդի շրջանակներում հայկական ազգագրական երգը, պարը մաքուր իր անաղարտ ձևով, իսկ դա մեր տեսակն է, այսինքն մենք չենք կարող զատել իրարից, իրար հետ կապ ունի եւ անվանումը, եւ մեր նպատակը, եւ մեր նպատակները շատ են, որոնցից մեկ սա է, եւ նաեւ ունենք, որ անպայման պետք է երիտասարդության մեջ տարածվի, եւ եթե նկատեցիք, մենք մեր բեմում կարող եմ ասել, որ 80%-ը անկախության սերնդի երիտասարդներ էին։ Նաև հրապարակում։ Եվ հրապարակում, եւ դրա համար սա շատ ողջունելի երևույթ է։ Սա ցույց է տալիս, որ մենք տեր ենք կանգնում մեր մշակույթին։ Գեղագիտականը ինքն իրեն գալիս է, եթե դու պրոֆեսիոնալ ես, եթե բացվի գաղափար ունենաս, միդի գաղափարով առաջնորդվես, միդի սկզբունքներով առաջնորդվես։ Մենք ունենք սկզբունքներ, որոնք իրականացնում ենք, խմբերը կենտանի են ելույթ ունենում, սա սկզբունք է, մեր բեմի վրա օտար գործիքներ, նվագարաններ չեն լինելու, սկզբունքը ռիվներ են եղել եւ այլն, տարբեր խմբերի հետ, որոնք ուզում էին մտցնել ինչ-որ գործիքներ, հետո հասկացան, որ ես վճռական եմ այդ հարցում, միտեղ պետք է լինի, որպես խորան օգտագործենք ու ցույց տանք, որ մեր աղոթքը անաղարտ է, մաքուր է։ Եվ նաև արժևորման սկզբունքը, դեսակ ֆիլմեր ենք պատրաստում, որոնք պատմում են մեր երախտավորների մասին, ուզում ենք մեր հարգանքի եւ երախտագիտության խոսքը ասել մեր երախտավորներին, նաև մատաղ սերունդը հասկանա, որ ովքեր, այո, եւ ճանաչի, եւ նույն ժամանակ ինքը հասկանա, որ նվիրվելը ընդհանուրին սա գնահատվում է։ Oh, Մենք իրավունքներ պարտվել ենք, հայի բոլոր պարտության իրավունքներ ավարտվել են։ Այսուհետ միայն ազատագրական պայքար, միայն նոր ազատագրված հող եւ ամեն մի ազատագրվածի հող պիտի սրբագրվի հայոց ռազմապարով եւ պիտի սրբագրվի հայոց ոգևեր երկրով։ Մենք մեր ռազմապարերի այս շարքը նվիրում ենք նախ եւ առաջ քարոռիա պատերազմով ընկած այն 100 ոգևեր տղերքին, ովքեր դաս տվեցին, որ հայուն սպանել միգուցե եւ հնարավոր է, բայց հաղթել այլևս անհնար։ Կգնի մեկը նրա տեղը կելնեն նոր 100-ը, 1000-ը կելնեն եւ բոլորս մեկը, եւ այդ բոլոր տղերքի պատվին, եւ բոլոր նրանց, ովքեր 25 տարի առաջ կերտեցին հայոց անկախությունը, մենք նվիրում ենք այս ռազմապարերը։ Մենք հաղթական ազգ ենք այլևս, եւ Լեոնիդ Ազգանձյանի այն հզոր խոսքերը, սա Հայաստան է եւ վերջ, եւ դեռ բազում հողակտորներ հայոց սպասում են այդ զորավարական վճիր խոսքին։ Այսօր գոհացնում է ձեզ ռադիոյի հեռուստատեսության դերը ազգային երգի պրոպագանդման գործում, ինչ դիրք է բռնել։ Ոչ։ Ինչ ուղիներ եք տեսնում։ Բացառությամբ որոշ հեռուստաընկերություններ, որոշ ռադիո ալիքներ, ես կարող եմ ասել, ընդհանուր իհարկե չի գոհացնում։ Խնդիր գաղափարի մեջ է։ Հիմա դու ապրում ես բանիվ թե հացիվ։ Երբ որ դու գործում ես բանիվդ, ուրեմն հացիվի ժամանակ կարող ես ստիպված ինչ-որ մի դեղ ասես, դե լավ, էս էլ թող լինի, բայց այդպես չի։ Դու պետք է ռազմավարություն ունենաս։ Եվ մենք ամեն պետք չէ որ գցենք, ասենք, դե մեղավորը պետությունն է։ Ես դեմ եմ դրան, բայց դու ինչ ես անում։ Չէ՞։ Դու ինչ ես անում։ Դու անում ես ինչ-որ մի բան, որ հետո էլ ասես, որ գիտես ինչ, ես ճշգոհ եմ։ Այսօր գութանով մենք անում ենք եւ ասում ենք, որ ճշգոհություններ կան, բայց մենք գործ ենք անում, փորձում ենք գործով ցույց տալ, ինչա պետք անել։ Մենք այս տարի կարողացանք վերածննդի հրապարակում, այսինքն մենակ վերածննդի հրապարակում չէ, մենք սկսեցինք Տատիկ-պապիկի արձանից, անցնելով ազատամարտիկների ողոդայով, երկելով, նվագելով, եւ մեր ժողովրդի սերը պիտի տեսնեիք, մեր ժողովրդի վերաբերմունքը պիտի տեսնեիք։ Ուրեմն շատ հեշտ է այդ ամենիցը վերել ժողովրդին, կարևորը գործ անելն է։ Իսկ ով որ գործ չի անում, ասում է, դե մեր ժողովուրդը չի սիրում։ Դու գործ չես անում, արա կտեսնես, որ ժողովուրդը սիրում։ Ինչ սիրել իր ստեղծածը։ Դրա համար ասում եմ, պետք է գործ անել, պետք է աշխատել, եւ մենք կհասնենք մեր նպատակին։ Քանի համույթ է կարողացել միահյուսել իր շուրջը Մութանը այս 3 տարիների ընթացքում 15-ից ավել։ Իհարկե մենք ունենում ենք հայտեր մասնակցության, բայց մենք ընդրում ենք։ Ի տարբերություն շատ-շատ փառատոնների եւ այլն, մենք այստեղ շատ նախանձախնդիր ենք եւ հետեւողական ենք։ Նույնիսկ ծրագիրը գիտենք ինչ ծրագիր պիտի լինի, առաջադրանքով է լինում, թե որ խումբը որ շրջան է ներկայացնում եւ որ խումբը մյուս տարի ինչ շրջան պետք է ներկայացնի, նույնիսկ չներկայացնի։ Այնպես որ մենք փորձում ենք պրոֆեսիոնալ ձևով մոդենալ այս ամեն ինչին, մեր կարգախոսն է, մենք ներկայացնում ենք ոչ պրոֆեսիոնալ արվեստ, բայց պիտի ներկայացնենք պրոֆեսիոնալ ձևով։ Տարեստարի կա ցանկ քանակի փոփոխություն։ Այո, իհարկե, այս տարի օրինակ մեզ միացավ Երևանում Զովակ ավանդական երկիպարի խումբը, նոր խմբեր լինում են, մենք ենք հայտնաբերում նաև, եւ հատկապես այս տարի մենք խնդիր ունեցանք, պետք է մշու հավքերն էլ մասնակցեր Արցախում, իրենք Տատիկ-պապիկներ են 80 տարեկանից բարձր, բայց խնդիր եղավ իրենց մոտ առողջական եւ այլն, այս տարի չեկան, բայց կարծում եմ հաջորդ տարի մենք կբերենք իրենց։ Այս տարի քանի համույթ մասնակցեց Արցախում։ Արցախում 7 խումբ Երևանից, մի խումբ Մասիսից եւ մեկ խումբ Արցախից։ Մենք ենք մեր սարերը։ Այնպես որ մեր աշխարհագրությունը եւ խմբերի իմաստով ընթանում ենք եւ նաեւ մեր կադարման իմաստով ընթանում ենք։ Ընդգրկված են Հայաստանի բոլոր շրջանների երգն ու պարը, թե դուրս են մնացել ինչ-ինչ։ Բնականաբար չենք կարող, բայց հերթով մենք անցնում ենք, մեր նպատակն է նաեւ որ բեմի վրա այս մեր բոլոր խմբերով նկարել ամբողջական Հայաստանի քարտեզը երգով եւ պարով եւ տարազներով։ Այսինքն սա արդեն տարիների, հետագա տարիների աշխատանք է։ Ընտածքում անում ենք, անում ենք, արդեն ինի վերի ողջ Հայաստանը։ Անպայման, անպայման։ Ընտածքում անում ենք եւ կարծում եմ, որ մենք արդար գործ ենք անում, բարի գործ ենք անում եւ մեր ժողովրդի համար կարեւոր գործ ենք անում եւ Աստված մեզ հետ է։ Հայ Թեիք արցախցիներին։ Արցախցին ամուր է, ամուր էլ պիտի մնա, ու մենք միասին ենք։ Քանի միասին ենք, ուրեմն մեզ հաղթել չի լինում։ Գոթանշարունակական ներկայությունը կապող է Արցախում։ Այո, անպայման, անպայման, աստծո կամքով, որևէ բան չխանգարի, մենք հաջորդ տարի կհանդիպենք եւ ավելի ընդլայնված ծրագրով։ Միգուցե մենք փորձենք շրջաններով սկսենք եւ գանք հասնենք վերջում վերաձևանալու հարաբերական։